Перша книга царів, розділ 18. По довгому часі надійшло до Іллі таке слово Господнє: «Іди, покажись Ахавові, бо я пошлю дощ на землю». І пішов Ілля, щоб показатись Ахавові. Як же запанувала велика голоднеча в Самарії, Ахав покликав Овдію, що був головним над домом, а був він вельми богобоязливий. І коли Єзавель викорінювала господніх пророків, то Овдія забрав 100 пророків і ховав їх по півсотні в печері і постачав їм хліба і води. Отож, сказав Ахав Овдії: «Ходімо лишень по країні та загляньмо до всіх джерел і всіх потоків, чи не знайдемо де трави, щоб рятувати коней і мулів, щоб не довелось нам вирізувати худобу». І поділили вони собі землю, що мали обійти. Ахав пішов сам в один бік, а Овдія двигнувся сам у другий. Та ось коли Овдія був у дорозі, йде йому назустріч Ілля. Впізнав він його, припав лицем до землі і каже: «Чи справді це ти, мій пане Ілле?» Той йому відповідає: «Я». «Іди скажи твоєму панові, Ілля тут». Овдія ж каже: «Чим я провинився, що хочеш видати раба твого Ахавові, щоб убив мене? Так певно, як живе Господь, Бог твій, нема ні народу, ні царства, куди б не посилав твій пан тебе шукати». Коли ж йому казали: «Його нема тут», то він брав клятву з царства і народу, що тебе не знайшли. І тепер ти кажеш: «Іди, скажи твоєму панові, Ілля тут». Та ж як я піду, а дух Господній занесе тебе хто зна куди, і я прийду сповістити Ахавові, і він тебе не знайде, то ж він уб'є мене. Раб же твій з молоду боявся Господа. Хіба моєму панові не переказано, що я зробив тоді, коли Єзавель убивала господніх пророків, як я сховав 100 господніх пророків по півсотні в печері і постачав їм хліба і води? І ти тепер кажеш: «Іди, скажи твоєму панові, Ілля тут». Та ж він вб'є мене. Ілля ж сказав: «Так певно, як живе Господь сил, в якого я стою на службі, ще сьогодні я покажусь йому». От і пішов Овдія Ахавові назустріч і розповів йому все. Ахав вийшов назустріч Іллі. Скоро Ахав уздрів Іллю, то сказав до нього: «То це ти той, що тривожиш Ізраїля?» Він же відказує: «Не я тривожу Ізраїля, а ти і твоя родина, бо ви покинули заповіді Господні, і ти ходиш за ваалами. Пошли, отже, і склич до мене всього Ізраїля на Кармель-гору та 450 пророків Ваала і 400 пророків Астарти, що годується зо столу Єзавелі». І послав Ахав по всього Ізраїля і скликав пророків на Кармель-гору. Тоді Ілля приступив до народу і каже: «Доки кульгатимете на обидва боки, коли Господь є Бог, ходіть за ним. Коли ж це Ваал, ходіть за ним». Але не відповів йому народ нічого. Тож далі сказав Ілля до народу: «Я зостався один пророк Господній, а пророків Ваала 450 чоловік. Дайте нам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, розітнуть його на шматки і покладуть на дрова, але нехай не підпалюють. Я ж приготую другого бичка і покладу його на дрова, але теж не підпалю. Ви взивайте ім'я вашого Бога, а я візьву ім'я Господнє. Котрий Бог відповість вогнем, той буде Богом. Увесь народ відповів: «Добре!» Тоді Ілля сказав до Ваалових пророків: «Виберіть собі одного бичка і починайте перші, бо вас багато. Взивайте ім'я вашого Бога, але вогню не підкладайте». Взяли вони від нього бичка, приготували його і кликали ім'я Ваала зранку до полудня, промовляючи: «Ваале, почуй нас!» Та не було ні голосу, ні відповіді. І танцювали перед жертовником, що його були зробили. Опівдні ж почав Ілля з них насміхатись і каже: «Кличте голосніше, бо він Бог. Може, він замислився, або чимось заклопотаний, або в дорозі, або, може, й спить, то прокинеться». І кликали вони ще голосніше і робили на собі, за своїм звичаєм, нарізки мечами та списами, що аж кров з них дзюрчала. Минув і полудень, а вони все ще біснувались, аж до тієї години, коли час був приносити вечірню жертву. Та не було ні голосу, ні відповіді, ні слуху. Тоді Ілля сказав до народу: «Приступіть до мене». І весь народ приступив до нього. І він знову поставив жертовник Господній, що був зруйнований. Узяв Ілля 12 каменів за числом колін синів Якова, до якого Господь сказав був: «Ізраїль буде твоє ім'я». І склав з того каміння жертовник імені Господньому, та й обвів його навкруги ровом, що міг вмістити в собі за 2 сати зерна. Потім розклав дрова, розтяв бичка, поклав на дрова і повелів: «Наберіть 4 відра води, та й вилийте на всипалення і на дрова». І зроблено так. І повелів: «Зробіть це вдруге». І зроблено вдруге. Далі повелів: «Зробіть це втретє». І зроблено втретє. Так що вода вже текла навкруги жертовника, і рів був повен води. А коли вже був час приносити вечірню жертву, приступив пророк Ілля і сказав: «Господи, Боже Авраама, Ісаака та Ізраїля, покажи сьогодні, що Ти – Бог в Ізраїлі, що я – Твій слуга, і що я вчинив це все за Твоїм велінням. Почуй мене, Господи, почуй мене, щоб цей народ зрозумів, що Ти, Господи, Бог, і що Ти навертаєш їхні серця». І впав вогонь Господній з неба, і пожер усипалення, дрова, каміння і порох, ба й воду висушив, що була в рові. І весь народ, побачивши це, припав обличчям до землі і промовив: «Господь є Бог! Господь є Бог!» Ілля ж повелів їм: «Хапайте Ваалових пророків! Не дайте ні одному з них утекти». І похапали їх, і Ілля стягнув їх до Кішон потоку, і там повбивав їх. Тоді Ілля сказав Ахавові: «Йди, їж і пий, бо чути шум великого дощу». І пішов Ахав їсти і пити, а Ілля вийшов наверх Кармелю, припав до землі і, нахиливши лице аж між коліна, сказав своєму слузі: «Йди, подивись у бік моря». Пішов той, подивився і каже: «Нема нічого». Ілля сказав знову: «Іди сім разів». За сьомим разом слуга каже: «Маленька хмарка, в долоню завбільшки, встає з моря». І сказав Ілля: «Іди, скажи Ахавові, запрягай і їдь, щоб не захопив тебе дощ». І вмить потемніло небо від хмари та від тучі, і линув потужний дощ. Сів Ахав на колісницю і поїхав у Єзреел. На Іллю ж зійшла рука Господня, і він, підперезавши боки, мчав перед Ахавом до входу в Єзреел.